Panie i panowie, ladies and gentlemen, Muniek! Wow! Tasek! Pijama Power! Zajebisty klimat. Hello, babies. Była jak śmierć, w piękności czarny stanik, tatuaże jak obłoki, bo wybuchać, bo kochała wszystkie psy, wszystkich nic nie miała za nic. Jej włosy pachniały pizzą, do dziś zresztą czuję ten swój. Mariusz syn suki, ani mądry, ani głupi człowiek, w środku był surowy, przeklinał jak szef. Czarnym samochodem rozwoził coś, co trupy zawsze łamało oko w kościach, kiedy chmurą się zbierało na deszcz. Ona i on dla siebie zwali, pali, połykali kondynansę, co mówił im ksiądz. Pół miasta rozrosi, po głowach się klepało, mało kto życzył im dobrze, prawie każdy czekał na ich błąd. Szanowni! Kocham kobiet w ciemnościach, 4,5 godziny do nieba wzięci, oni zawsze są w gościach. Świat na moment zapomniał, dalej bez nich normalnie się kręci. Kocham kobiet w ciemnościach, po drugiej stronie swych rzeczy sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać, słyszysz radio, zostań u ściany. Wyszła w końcu coś złego, zaszło między nimi, tam gdzie wczoraj żyła rozkosz, dzisiaj trzaskały drzwi. Na nie może na niego patrzeć, on z nią więcej nie chce gadać. Jakiś dziwny diabeł muszą zamieszkać w ich krwi. Twarze dla samobójców poczkarła pod glotyną. Spotkałem Magdę, brała tabletki na łzy. Nieco schudła, trochę zbrzydła, serce miała zmydła. Wiary w niej nie było, sensu życia i sił. Przez ładne kilka dni głośno huczało miasto. Mówili o tych wszyscy, jeszcze zaszła się w mig. O tych, którzy się rzucali przypalonym czasem, ci, którym nic nie wyszło, ci, którym nie udało się nic. Power! Kocham kobiet w ciemnościach, 4,5 godziny do nieba wzięci, oni zawsze są w gościach. Świat na moment zapomniał, dalej bez nich normalnie się kręci. Kocham kobiet w ciemnościach, po drugiej stronie swych rzeczy sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać, przyjdź radio. Kocham kobiet w ciemnościach, 4,5 godziny do nieba wzięci, oni zawsze są w gościach. Świat na moment zapomniał, dalej bez nich normalnie się kręci. Kocham kobiet w ciemnościach, po drugiej stronie swych rzeczy sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać, przyjdź radio. Orzito Hirohito. Poznańskie dziewczęta, poznańscy chłopcy, power! Dropsy i lizaki, power!